Vai kokia sunkita zeko dona, jaunystė mes kantojame už grotų. Ir rašau tau laišką mano žmona, nes baigiu išeiti jau iš proto. Ir rašau tau laišką mano žmona, nes baigiu išeiti jau iš proto. Nemažai kišenių aš apvogęs, bet galų gale pagavo mintai. Ir likau be savo aš pastogės, valdiška mane aprūpins greitai. Ir likau be savo aš pastogės, valdiška mane aprūpins greitai. Jau skambutis mano nuskambėjo, toj nuskus aprengs, nuves į zoną. Taip ilgai voliojausi ant narų, kad labai jau skauda dešinį šoną. Taip ilgai voliojausi ant narų, kad labai jau skauda dešinį šoną. Vos ne 10 metų esu vogęs, kad aprengčiau ir papuoščiau žmoną. Šufelis ir lomas mano draugas, vai kokia sunki ta zeko dona. Šufelis ir lomas mano draugas, vai kokia sunki ta zeko dona. Ir malonės teismas nesuteikia, per draugus į lagerį papola. Man tokių kaip jūs draugų nereikia, vai kokia sunki ta zeko dona. Man tokių kaip jūs draugų nereikia, vai kokia sunki ta zeko dona. Vai kokia sunki ta zeko dona, jaunystė mes kantojame už grotų. Ir rašau tau laišką mano žmona, nes baigiu išeiti jau iš proto. Ir rašau tau laišką mano žmona, nes baigiu išeiti jau iš proto.